Radio 1. Suzanne Bosman. Goedemiddag. Drugsgebruik bij een festival, is dat normaal? Een Utrechts festival kreeg kritiek op reclame met termen die verwijzen naar drugs. Reclame met een knipoog, zegt het festival. Die politici en politiek toch erg serieus namen. Straks in één vandaag na het NOS Journaal. Hier is Sydney Dijkers. Gemeenten gaan de komende weken honderden extra opvangplekken regelen voor vluchtelingen uit Oekraïne. Volgens demissionair staatssecretaris Van den Burg zijn de centrale opvangplekken in Amsterdam en Utrecht vol en moeten er daarom per direct 500 opvangplekken bijkomen. In een overleg heeft hij met gemeenten afgesproken dat zij hun uiterste best gaan doen om het aantal plekken de komende weken uit te breiden. In Nederland zijn 98.000 Oekraïnse vluchtelingen geregistreerd. Opvanglocaties hebben nu 81.000 bedden, waarvan er 80.000 in gebruik zijn. Op Telegram zijn 4 van de 5 grootste groepen waar foto's en gegevens van vrouwen werden gedeeld de afgelopen dagen verdwenen. In deze online groepen worden beelden van vrouwen uitgewisseld, vaak seksueel getint en voorzien van contactgegevens. Het verdwijnen van de groepen volgt op onderzoek van NOS Stories, waaruit bleek dat ondanks maatregelen deze groepen nog altijd actief zijn. Tot vorige week werden er meer dan 10.000 berichten per dag uitgewisseld. Onduidelijk is of Telegram de groepen heeft verwijderd of dat de beheerders de groepen hebben gesloten. In Hongkong is in slechts enkele dagen tijd 600 mm regen gevallen. Dat is een kwart van wat er normaal in een heel jaar valt. Zeker 2 mensen zijn omgekomen door het noodweer. Straten in de regio staan blank en straten zijn veranderd in rivieren. Bergers hebben alle auto's van de Fremantle Highway kunnen halen. Het vrachtschip waar eind juli brand op uitbrak. Het schip vervoerde ruim 3700 auto's. Het grote deel is uitgebrand. De Fremantle Highway ligt nog in de Eemshaven. Daar moet het half oktober weer weg zijn. De bouw van een cultuurcomplex in Den Haag is veel duurder uitgepakt dan gepland. De kosten kunnen oplopen tot 658 miljoen euro. Blijkt uit een enquêtecommissie over de ontwikkeling van het complex. Bij de bouw is bijna alles misgegaan. Volgens de commissie werd de gemeenteraad misleid over de bouw en de plannen en was de aansturing slecht. Het Spaanse OM begint een zaak tegen de voorzitter van de Spaanse voetbalbond, Luis Rubiales. 2 dagen geleden deed voetbalster Jenny Hermoso aangifte van aanranding tegen Rubiales, omdat hij haar na het halen van het wereldkampioenschap tijdens de huldiging ongevraagd op de mond zoende. Het onderzoek start nu met onder meer verhoren van alle partijen, zegt correspondent Edwin Winkels. Ze hebben ook de opdracht om dan in Australië te informeren, want we zouden bijna vergeten, het is gebeurd in Australië, dit Sydney, om te kijken wat daar de wet is voor seksueel geweld en eventuele straffen die daarop zouden kunnen staan. De speelster van het Spaanse elftal zegt dat zij en haar familie door Rubiales en zijn medewerkers onder druk zijn gezet om te zeggen dat ze met die kus had ingestemd. Het kabinet investeert 500 miljoen euro in het regionale elektriciteitsnetwerkbedrijf Stedin. Daarmee wordt de staat voor een deel aandeelhouder van het bedrijf. De andere aandeelhouders zijn de 42 gemeenten waar het bedrijf het netwerk beheert. Minister Jetten voor Klimaat en Energie zegt dat deze transitie nodig is omdat de stroomnetwerken in Nederland vol zijn. Stedin verwacht tot 2030 zo'n 8 miljard euro nodig te hebben om het netwerk uit te breiden. Het weer nog, volop zon en tussen de 29 en 31 graden. Op de Waddeneilanden is het 25 tot 28 graden. Vanavond koelt het af naar een graad of 16 en dan kunnen er ook mistbanken ontstaan. Morgen dan ook weer zonnig en warm. Zondag wat wolken en dan nog iets warmer met maximaal 31 graden. Dankjewel Sydney. Edwin Gerrits is bij de ANWB voor file nieuws. Dag Edwin. Dag Suzanne. Het staat 400 kilometer file, dus niet veel drukker dan gebruikelijk op vrijdag. De files staan verspreid over het land, vooral ongelukken veroorzaken veel vertraging. Zoals op de A4 Antwerpen richting Rotterdam, voor knooppunt Markiezaad, 20 minuten oponthoud. A12 Utrecht richting Arnhem, tussen knooppunt Maandenbroek en Afrit Oosterbeek, een uur vertraging, daar zijn 2 rijstroken dicht. Op de A50 Arnhem richting Zwolle is ook een ongeluk gebeurd, tussen Afrit Loenen en Vaassen, ruim een uur oponthoud. Op de A74 richting Venlo vanuit Duitsland voor knooppunt Tiglia een half uur vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk op de A73. Ster. Bezoek nu Museum Sophiahof in Den Haag en de bijzondere tentoonstelling De Laatste Ooggetuigen. Met portretten van Frank Ruiter uit het boek over Indië van NRC-journalist Frank Vermeulen. Ontdek Museum Sophiahof van Indië tot nu in Den Haag. Kijk op museumsofiahof.nl. Nieuw,

Links voor pieken, halfje erin, bijpakken en waar is de after? Nadat de organisatie van een Utrechts festival deze termen gebruikte in de marketing, belanden ze, Lammert, in een landelijke mediarel. Hoe zit dat? Ja, op de organisatie van het festival Smeerboel, dat morgen in Utrecht is, kwam van alle kanten kritiek. Van de lokale politiek, de politie, tot staatssecretaris Van Ooyen aan toe. Smeerboel had namelijk op Instagram een alternatief blokkenschema van het programma geplaatst, waarbij ze met de dingen die jij dus net noemde naar drugs verwijzen. Ook andere berichten hinten indirect op drugsgebruik. Deze marketing is trouwens niet nieuw. De organisatie die doet dat al veel langer. En ook al meerdere keren is daar via social media melding voor gemaakt. We gaan het erover hebben. Han van der Maas bijvoorbeeld is hoogleraar psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemiddag, meneer Van der Maas. Goedemiddag. Gespecialiseerd in verslaving en gedragsverandering. En we praten ook met Danielle van Pareren, projectleider van het regioproject Denormalisering Drugs. SKIP is dat in Oost-Brabant. Dag mevrouw van Pareren. Goedemiddag. Ja. Meneer van der Maas, de termen, ik noemde ze net. Schrikt u daarvan als dit festival dit zo in zijn uitingen gebruikt? Nee, ik schrik daar niet zo van. Op zich denk ik, elke promotie of marketing van verslavende middelen is ongewenst. Maar vergeleken met alle marketing die we voor allerlei soorten middelen, verslavende middelen, op dit soort festivals of überhaupt in de maatschappij zien, denk ik niet dat dit iets is om heel erg voor onder druk te zijn. Mm-hmm. Ja, zegt, je moet het ook in een lijn plaatsen met andere verslavende middelen. Maar waar plaatst u drugs dan in relatie tot die andere verslavingen? Nou ja, kijk, op hetzelfde uitingen van de organisatie staat bijvoorbeeld een halfje erin, vijfde biertje. En niemand valt over dat vijfde biertje, terwijl het aantal slachtoffers dat valt door alcoholgebruik is natuurlijk onvergelijkbaar veel groter dan dat van de pilletjes. Nou, is het zo dat er door de pilletjes per jaar ook dodelijke slachtoffers vallen. En dat is buitengewoon ernstig en verdrietig. Maar het is wel belangrijk om, denk ik, een goede afweging te maken van alle marketinguitingen die we zien in de maatschappij en ook op zo'n festival. En ik snap ook de wens van de organisatie om dit bespreekbaar te maken. Daar wordt ook humor voor gebruikt. Ja, of dat, er is soms een dunne lijn tussen preventie, voorlichting en misschien promotie. Maar ik begrijp, ik denk niet dat dit een echte marketinguiting is en dat er marketinguitingen zijn die veel zorgelijker zijn. Maar geeft het niet iets aan over hoe normaal het inmiddels is om op festivals drugs te gebruiken? En dat het eigenlijk niet zou moeten zijn, want u vergelijkt het met alcohol. Tuurlijk, dat is ook een probleem. Maar daardoor is dit toch niet een minder erg probleem? Nee, maar ik denk niet dat normalisering op zich een verklaring is van het gebruik van dit soort middelen. Op zich is natuurlijk het aantal mensen wat die pilletjes gebruikt nog steeds vrij klein. Het is wel zo dat bij festivals veel wordt gebruikt. Maar ik denk niet dat de normalisering daar nou zo'n grote oorzakelijke factor in is. Ja, laten we dat eens checken bij mevrouw van Pareren. Want u houdt zich bezig met denormalisering van drugs. Dat woordgebruik van het festival Smeerboel. Wat vindt u daarvan? Zoals al werd aangegeven, ik vind dit geen handige manier van communicatie of marketing of met welke gedachten het dan ook geplaatst is. Dit zet drugsgebruiken neer alsof het iets is wat volkomen normaal is dat erbij hoort. En dat is niet een manier, vinden wij, vind ik, hoe je zou moeten willen communiceren vanuit een festival. Mm-hmm. Is het niet ook een beetje zo dat als je de termen toch niet kent, dat het verder ook niet aankomt? Dat vraag ik me af. En natuurlijk is er een groep, gelukkig, die hier eigenlijk helemaal geen weet van heeft wat dan daarmee bedoeld wordt. Maar er is ook natuurlijk ook een aanzienlijke doelgroep die zelf mogelijk nog niet gebruikt en wel dit leest en weet waar dit over gaat. En misschien daarmee ook wel de associatie dan maakt dat het dus heel normaal is dat dat op een festival gebeurt. Ja, je hebt het niet goed beleefd als je geen drugs hebt gebruikt. Ja, dat zou je daaruit op kunnen maken, ja. Het Eén Vandaag Opiniepanel deed eerder al eens onderzoek naar drugsgebruik onder jongeren, ook onder festivalgangers. Lammert, wat kwam daaruit? Ja, daaruit komt naar voren dat zo'n driekwart van de ondervraagde jongeren vindt dat het gebruik van softdrugs als hash of wiet af en toe moet kunnen. Harddrugs worden echter wat minder geaccepteerd. De helft vindt hier en daar een ecstasypilletje prima. Een kwart vindt af en toe cocaïne snuiven vrij normaal. En als je kijkt naar de festivals, 1 op de 5 bezoekers gaf eerder dit jaar aan dat ze van plan waren om meer drugs te gaan gebruiken, omdat de prijs prijzen voor de tickets en muntjes zo hoog zijn. Een van onze deelnemers zegt erover, ja, voor 20 euro heb je een ecstasypil en kun je de hele dag water kopen op een festival. Met bier en eten ben je 3 of 4 keer zoveel kwijt. Ja, mevrouw Van Pereren, wat zegt u daarop? Ja, beschikbaarheid speelt een rol. En betaalbaarheid van een middel in de mate van gebruik. Dus ik herken overigens niet... We zien bijvoorbeeld niet terug dat sinds de middelen duurder zijn geworden... als alcohol of het leven duurder is geworden... dat automatisch ook leidt tot een toename in drugsgebruik. En vooralsnog onderbouwen cijfers dat gelukkig niet... Maar ja, wij zien wel inderdaad dat drugsgebruik goedkoper kan zijn dan alcoholgebruik. En ja, dat is geen goede ontwikkeling natuurlijk. Ja, meneer Van der Maas? Ja, en nogmaals, ik ben er niet voor dat mensen die middelen gebruiken. Maar ik snap niet helemaal... Kijk, het alcoholgebruik is wel ernstiger. En alcohol is ook een zwaardere drugs dan ecstasy. In die zin snap ik dit punt niet helemaal. Ik denk dat het aantal mensen wat... met alcoholproblemen op dit soort festival. Dat is ook een heel groot probleem. Dus het lijkt me niet de meest gunstige of meest handige vergelijking. Maar in het algemeen, wat ik zei, het misbruik van verslavende middelen en ook de ongelukken die er gebeuren met ecstasy zijn zeer zorgelijk. En als het je zou overkomen of het overkomt je kind, dat is natuurlijk gruwelijk. Ja, mevrouw Van Breden, dus ik hoor u. Ja? Ja, nou ja, ik ben het daar volledig mee eens hoor. Want we moeten alcohol zeker niet bagatelliseren. In de samenleving is alcohol uiteindelijk natuurlijk het grootste probleem. Dus en brengt dat de meeste gezondheidsproblemen teweeg, de meeste verslavingsproblemen. Dus ja, we moeten dat zeker ook niet bagatelliseren. Alleen zien we helaas ook dat er veel problemen ontstaan door drugs. En ja, is preventie op beide middelen gewoon heel belangrijk. Mm-hmm. Jongeren zeiden het volgende over drugsgebruik eerder tegen de Telegraaf. Mensen kennen wel iemand die het heeft, dus het is wel heel genormaliseerd. Drugs, dat deed je wel als je naar een festival ging of weet ik het wat. Maar het is gewoon normaler geworden om dat te gebruiken op een normale drinkavond. Nou, en dan mevrouw Van Pereren, bent u voor denormalisering? Hoe pakt u dat eigenlijk aan? Ja, zeker. Ja, we proberen in Oost-Brabant nu vanuit het project Skip met 32 gemeentes daar in ieder geval een beweging in gang te brengen. En dat gaat in eerste instantie gewoon over het maatschappelijk debat hierover voeren. Wat vinden we hier dan van? Moet dit nou normaal gevonden worden? Of vinden we misschien toch met elkaar dat het wel echt een stap te ver gaat? Die beantwoorden? Ja, wat ons betreft wel. Mm-hmm. Wij vinden wel dat we daar een verantwoordelijkheid nu in hebben en dat het een stap te ver aan het gaan is. We hebben daar ook een uitgebreide monitor op uitgevoerd om ook te kijken, ja, hoe normaal wordt dat dan gevonden? Nou, dat geeft vergelijkbare cijfers als ook wat jullie hebben onderzocht. En we proberen daar nu met diverse partners eigenlijk allerlei interventies ook voor te ontwikkelen. En dat is onder andere ook gericht op de evenementensector. Mm-hmm. Ja, nou ja, en dan zie je dit gebeuren bij Smeerboel. In dit geval dan. Meneer Van der Maas, dat programma zoals mevrouw Van Pereren dat hier voorstelt, wat vindt u daarvan? Mm-hmm. Nou, op zich ben ik daar wel voor, maar ik denk niet dat het nodig is. Het is niet zo dat we naar nul drugsgebruik kunnen of willen gaan. En dat geldt natuurlijk ook voor alcohol. Geldt voor heel veel dingen in de maatschappij. Er zijn dingen als, ik noem maar wat, motorrijden. Daar hebben heel veel mensen plezier aan. En er gaan veel meer mensen dood aan motorrijden dan aan bijvoorbeeld ecstasy. En toch is er niemand voor om motorrijden te gaan verbieden. Er gaan heel veel mensen dood aan het wandelen in de bergen. Er gaan ook een aantal mensen dood in ecstasy. Dus het hele idee dat we het helemaal willen afschaffen of naar nul terug willen brengen, is geen reëel idee. Dus we moeten toe naar zorgen dat misbruik, verslaving, extreem gebruik, daar moeten we het over hebben. Maar het idee dat als mensen ecstasy gebruiken een paar keer per jaar op een feest op zichzelf, is dat relatief onschuldig vergeleken met ik zag bijvoorbeeld op Lowlands mogen mensen 8 liter alcohol per persoon meenemen. Maar moet het dan niet gewoon legaliseren, die ecstasy? Zodat je er ook meer toezicht op hebt, op de kwaliteit bijvoorbeeld. Ja. Er moet een verstandige manier van legalisering worden gevonden. Dat zijn hele strikte reguleringsmodellen voor. Die zijn ook uitgewerkt in wetenschappelijke studies. En dat is zeker nodig om te zorgen dat ongelukken met slechte middelen, de illegaliteit, de afvalproblematiek rond de criminele handel van ecstasy, dat zijn ook hele grote problemen. Daar moeten we ook wat aan doen. Ja, mevrouw Van Pereren, wat vindt u daarvan? legaliseren dan maar? Ja, ik vind dat altijd een lastige. Want daar zitten voor- en nadelen aan vast. En dat kun je bekijken vanuit gezondheidsperspectief. Je kunt het kijken vanuit veiligheids- of criminaliteitsoogpunt. Maar ik vind wel, ontmoedigen kan en zou eigenlijk altijd moeten. Dat doen we met tabak, dat doen we met alcohol, dat doen we met cannabis. En dat vind ik hetzelfde ook voor drugs. En dat de meest basale vorm daarvan is wel om te proberen om gebruik gewoon in eerste instantie niet te laten plaatsvinden. En als mensen uiteindelijk de keuze maken wel te gaan gebruiken, ja, dan is het ontzettend belangrijk om er natuurlijk voor te zorgen dat er geen problematisch gebruik wordt. Maar in de basis begint het wel bij het uitstellen van gebruik. Ja. En dat doen we in Nederland ook. Heel kort nog even, meneer Van der Maas, want ik moet gaan afronden. Vindt u dat dan ook voor alcohol, is mijn vraag, zeg maar. Dat is voor mij een grote vraag. Is dat ook het doel, dat we naar nul alcoholgebruik gaan? Of willen we naar gematigd, verstandig gebruik? Of, nog één zin van mevrouw Van Pereren, hierop. Ook daar geldt voor mij dat ontmoedigen op alcohol ook belangrijk is. Ja. Ik dank u beiden voor het verwoorden van uw standpunten. Danielle van Pereren, projectleider van het regioproject Denormalisering Drugs. En Han van der Maas, hoogleraar psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Zometeen, het is nog geen doorslaand succes, het inzamelen van blikjes en flesjes met statiegeld. Verre van dat. Onze verslaggever liep mee met een blikjesraper. En straks horen we wat hij meenam en wat hij meemaakte. Voor het verkeer naar Edwin. Het is vrij druk op de weg met ruim 400 kilometer file. De files staan verspreid over het land. De meeste vertraging is er op de A12 Utrecht richting Arnhem, tussen Veenendaal en Afrit Oosterbeek. Bijna een uur vertraging door een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. Verkeer richting Arnhem kan omrijden via Barneveld en Apeldoorn, voor de A30, A1 en de A50. Eén vandaag. We hebben de drugs en de rock'n'roll gehad en nu ga jij door met de seks, Lammert? Ja, ik dacht het is vrijdagmiddag, dus waarom niet? Maar er is onrust ontstaan in het Groningse Klein Ulsda, omdat daar een nieuwe seksclub dreigt te worden geopend. Sommige bewoners zijn er fel op tegen, meldt RTV Noord. En dat is wel opvallend, want vroeger stikte het van de seksclubs in Oost-Groningen. De Groninger grensstreek was een soort Las Vegas-strip. Er was zelfs een speciale taxidienst die klanten vanuit Duitsland er naartoe bracht, vertelt RTV Noord-presentator Erik Hulzeggen. Dit is een soort traditie van de dorpjes langs de grens. Dus Nieuweschans, Bad Nieuweschans tegenwoordig, Nieuw-Beerta, Bellingwolde. Nou, die kregen allemaal seksclub met oog op de Duitse klandizie, zeg maar. En ook Klein Ulsda, dat was vooral Klein Ulsda was wel een heel klein dorpje met een amper 100 inwoners, nog niet eens, denk ik. En die had twee seksclubs. Dus dat was een soort seksindustrie met oog op de Duitse klandizie, zeg maar. Ja, en die seksclubs waren gewoon onderdeel van het dorpsleven. Iedereen kwam er. Want bijvoorbeeld in de Kleine Hulsda, daar was een seksclub, die was van Jan Bik. En die lag aan het kanaal. Dat was een wit huis, een wit sekshuis, zeg maar. En in de Groningse volksmond werd dat Leuntje Weer de Hoeske. En als je het over Leuntje Weer de Hoeske, dus een klein wit huisje had, dan wist iedereen dat je het over de seksclub van Jan Bik had in Klein Ulsda. Dus op een gegeven moment werd dat ook wel gewoon. En er werd zelfs in diverse seksclubs bijvoorbeeld ook wel verjaardagsfeestjes gegeven. Want iedereen kende iedereen. Dus of vrijgezellenfeestjes of dat soort dingen. Dus dat, eigenlijk werd op een gegeven moment ook wel gewoon, ja. Ja, maar hoe anders is dat nu? Club Chantal, de laatste overgebleven Club Chantal, is dat in Klein Ulsda, sloot een tijdje geleden de deuren. En nu de nieuwe eigenaar de club weer wil openen, is er protest in het dorp. Hoe kan dat? Op een gegeven moment zijn er ook allerlei andere nieuwe bewoners gekomen. En naar Klein Ulsda was ik, denk ik, blij dat ze eindelijk af waren van het imago van seksclubdorpjes, seksclubbuurtschap. En nu komt het weer terug. Dus ik denk dat een beetje de achterliggende gedachte is. Jongens, we hebben het nu al gehad, we willen het niet weer. Maar het is natuurlijk wel zo, seksclubs, meestal zijn soms morgens om 10 uur open en waren s'nachts om 4 uur nog open. Dus in zo'n klein gehuchtje met 10, 20 huizen, het verkeer, voor je huis langs gaat en het gaat de hele nacht door. Ja, ik kan me er iets bij voorstellen dat je op een gegeven moment denkt van ik ben er wel klaar mee. Ja, het is nog niet bekend of de gemeente de vergunning gaat verlenen, maar het zou misschien toch een goede beslissing zijn dat wel te doen. Want de GGD sprak enkele jaren geleden al hun bezorgdheid uit over het verdwijnen van de seksclubs in de regio. Want met die seksclubs verdwijnt ook het toezicht op de prostitutie. Zo zei Fokke Postma van de GGD Groningen destijds tegen Hart van Nederland. Als ze zichtbaar zijn, dan kan je naar een club toe gaan en daar je bezoeken doen en eventueel SOA testen en van allerlei andere activiteiten die we daar dan doen. Op het moment dat ze thuis werken of in hotels werken of elders, dan is dat voor ons minder makkelijk. Het is wel iets waar we ons wel zorgen over maken. Dus we hopen eigenlijk ook wel dat de vrouwen zichtbaar blijven. Het inzamelen van blikjes en flesjes moet makkelijker. Er zijn te weinig inzamelpunten, er lijken meer blikjes en flesjes op straat te liggen. De staatssecretaris vindt het een rommeltje, horen we vandaag. En consumenten die vinden het vooral gedoe. Verslaggever Joris Kreugel ging op pad met Anton Dalen, die in Arnhem dagelijks de straat op gaat om onder meer flesjes en blikjes op te rapen. Hier, twee. Kijk, nog. Oh, maar daar staan er nog twee. Vier blikjes, Rosie. Zo. Anton Dame, we zijn bij het station in Arnhem. Je hebt een hele grote zak vol met plastic zooi. Waaronder blikjes, maar vooral eigenlijk ander spul. Want blikjes sterven uit op straat. Dat wel, maar er is nog veel gedoe om. En je hebt een knijper, daar kun je al je vuil mee oprapen. Ja, plandelen noem ik dat, want zwerfafval oprapen klinkt niet zo gezellig. Dus plandelen, wandelen en plastic rapen. Het is niet bliktelen. Het is niet blikkelen, maar blik bevat ook plastic. Die mooie, dat mooie buitenkantje en dat binnenkantje is ook gewoon een plastic coating. Dus stiekem is het toch plastic. Ja, zullen we even een rondje lopen? Goed. Hoe lang plandel jij al? Dat ik in 2019 ben begonnen. Op een dag toen hoorde ik van, je kan ook gewoon klein beginnen. Je hoeft niet meteen met een grote zak en een grote grijper op stap. Je kan ook drie stukjes oprapen. Maak je ook impact. Toen dacht ik, nou ja, dan doe ik toch dat ene koffiebekertje. Hallo. Mag ik jullie wat vragen? Ja. We hebben het even over blikjes en statiegeld. Jij hebt een blikje. Ja, die heb ik van Rosanne. Aardig van je, zeg. Wie krijgt het statiegeld? Rosanne? Ja, de 15 cent. Maar hoe gaan jullie ermee om met blikjes? Nou, ik heb heel vaak dat ik zo'n op mijn kamer heb staan. En dan verzamel ik ze allemaal op een bepaald moment. En dan gewoon statiegeld collecten. Is het dan makkelijk om je blikjes, et cetera? Ik vind het niet per se makkelijk of zo, maar het is meer een taak die ik dan moet doen eigenlijk. Wat is de taak dan? Dat ik het moet wegbrengen, dat is het meer. Dat ik ben van, ik gooi het niet zo snel in de prullenbak, maar dat ik het ook gewoon weg moet brengen, een soort van. Maar je hebt niet zoiets van, ik gooi het weg? Nee, dat is ook een beetje zonde, denk ik. Het is altijd even makkelijk inleveren, vind je? Nee, want als je van die makkelijke bakken hebt, dan wel. Bijvoorbeeld bij de Jumbo's of bij die flessenautomaten gaat ze er soms ook niet in. Oh, dat is zo irritant. Ik vind wel dat het misschien wat makkelijker kan of meer, of plekken waar je het sneller, meer plekken soort van, waar je het kan inleveren. Lijkt me op zich wel handig. Maar je ziet dat ik vooral stop nu voor sigarettenpeuken. Ja. We hebben het over statiegeld. Ik snap het. Maar het feit dat ik nu dus wel sigarettenpeuken pak en geen blikjes, komt omdat statiegeld werkt. Ja. We hebben gemonitord hoeveel minder dat is. Dat is variërend van de streek tussen de 70% en 86% minder blik. Dus dat is een heel groot argument waarom statiegeld heel goed werkt voor zwerfafval. Ja, maar goed, er is toch nog wel een hoop statiegeld ellende. Het inleveren. Dat is waar. En dat is eigenlijk ook voor een heel groot gedeelte ellende die makkelijk voorkomen had kunnen worden. En op wat voor manier dan? Nou, ik zou de overheid en het bedrijfsleven hebben geadviseerd om eens naar Duitsland te gaan. Want daar hebben ze al 20 jaar statiegeld op blik. Daar hebben ze die ellende niet. Het probleem is natuurlijk dat wij het wiel opnieuw uitvinden of misschien niet al te hard nadenken over wat het betekent om statiegeld in te voeren. En dan krijg je ellende. Dan krijg je apparaten die het niet aankunnen. Apparaten die veel te streng zijn afgesteld. Vervelende regels. Het feit dat als je blikje ingedeukt is, dan kan het niet meer geaccepteerd worden. Nou, je hoeft maar naar een blikje te kijken en er zit een deuk in. Dat zijn natuurlijk allemaal afremmende maatregelen die voorkomen dat er een groot percentage wordt ingeleverd. En natuurlijk ook 15 cent. Dus waarom niet iets hoger maken? Dan weet ik zeker dat er meer wordt ingeleverd. Hoeveel blikjes zitten er nu in? Nou, hier zitten er van 1, 2, 3, 4, 5 in. Waarvan 2 trouwens, dat zie je ook, geen statiegeld. Dit is import. Dit komt uit Denemarken. Zo. Ja, dat zijn natuurlijk genoeg winkeltjes. Die denken, wij vinden statiegeld niks. Dus die halen importblikjes. En dat betekent dat ze geen opruimwaarde hebben. We kunnen wel even naar de supermarkt lopen. Ja. Maar ik heb geen flauw idee of hier een automaat is. Maar dat gaan we vanzelf merken. Ik denk het niet. Hier begint de ellende al. Mogen we wat vragen? Ja, nee, we hebben het over blikjes. Oh god, roep je gelijk. Ja, nou ja, dat is toch altijd zo? Ja, ik heb wat blikjes gevonden. Kan ik die hier ergens inleveren bij jullie? Bij de kassa. Bij de kassa. Ah. Is het veel gedoe, blikjes? Het geeft rommel, laat ik het zo zeggen. Ja, dat komt toch steeds meer. Nu ook met de plastic heffing. Ja, je hebt nu een subheffing over alles wat je bijna meeneemt. Dus kijk, een flesautomaat is natuurlijk overal wat makkelijk. Het ding is ook duur. En het is natuurlijk een extra handeling wat je moet doen bij de kassa. Het is even wennen. Het is gewoon wennen ook voor mensen. We hebben dit jarenlang niet gedaan, dus het duurt even eer het geland is. Ik vind het heel keurig dat zij toch een systeem hebben waarbij je het kan inleveren. Er zijn ook concerns waar je wel dingen kan kopen met staatsgeld, maar niet kan inleveren. Dat vind ik eigenlijk veel kwalijker. Hoi, mag ik deze inleveren bij jou? Fijn, dat is super. Ik weet het. Ja. Hier nog eentje, die was ontsnapt. Wat een gedoe, hè? Vijf blikjes, ja. Kijk eens, meneer. Dank u wel. Alsjeblieft. Dank je. Tot ziens. En 75 cent rijker. Nou kun je denken, ja, wat is 75 cent? Maar dit kostte niet heel veel moeite. En als je er echt het geld hard nodig hebt, of zoals mijn kinderen van ijsjes houdt, dan is dit natuurlijk een klein kapitaal. En zo hebben mijn kinderen sinds april van dit jaar meer ijsjes op dan ooit. Hè, de statiegeld werkt heel goed. En als je het niet doet voor die 15 cent, doe het dan voor de milieuschade die je voorkomt. Kijk, er zit ook een economisch model achter. De fabrikanten die het statiegeld heffen, zijn er eigenlijk misschien economisch bij gebaat om het niet allemaal uit te keren. Jij betaalt die 15 cent, maar als jij het niet inlevert, is die 15 cent voor statiegeld Nederland natuurlijk. Daar zit een prijsprikkel in die misschien niet helemaal goed is. Wat zou dan een goede prijsprikkel zijn voor een blikje, 50 cent? Ik denk dat 50 cent enorm verschil uitmaakt. Ik durf te wedden dat als het 1,50 euro zou zijn, dat ze allemaal terugkomen. Dan hoeft hij niet meer te blandelen, Anton Dalen in Arnhem. In een reportage van Joris Kreugel. Verderop in deze uitzending praten we over de toenemende populariteit van Extinction Rebellion. Bij elke demonstratie op de A12 melden zich meer actievoerders. NPO Radio 1. Eerste nieuws met Sydney Dijkers. Het kabinet steekt 500 miljoen euro in het regionale elektriciteitsbedrijf Stedin. Demissionair minister Jette zegt dat het geld nodig is omdat de stroomnetwerken in Nederland vol zijn. Daardoor kunnen soms bedrijven of bijvoorbeeld appartementencomplexen of laadpalen niet direct worden aangesloten. Stedin verwacht tot 2030 zo'n 8 miljard nodig te hebben om het netwerk voldoende weer uit te breiden. Gemeenten gaan de komende weken honderden extra opvangplekken regelen voor vluchtelingen uit Oekraïne. Volgens demissionair staatssecretaris Van den Burg zijn de centrale opvangplekken in Amsterdam en Utrecht vol. In een overleg heeft hij met gemeenten afgesproken dat zij hun uiterste best gaan doen om het aantal plekken de komende weken uit te breiden. Het Spaanse OM is een zaak gestart tegen de voorzitter van de Spaanse voetbalbond, Luis Rubiales. Twee dagen geleden deed voetbalster Jenny Hermoso aangifte van aanranding tegen Rubiales, omdat hij haar na het halen van het wereldkampioenschap tijdens de huldiging ongevraagd op de mond zoende. Meerdere wraakpornogroepen op Telegram zijn de afgelopen dagen verwijderd. In deze groepen werden foto's en gegevens van vrouwen gedeeld om hen te chanteren. NOS Stories publiceerde er onlangs ook een verhaal over. Het is onduidelijk of Telegram de groepen heeft verwijderd of dat beheerders dat hebben gedaan. Dankjewel Sydney. Gerrit, het weer. Ja, het is opnieuw een zonnige, droge en warme dag. En in de beeld is de temperatuur boven de 30 graden uitgekomen. Dat was nog niet eerder deze september voorgekomen. Het is ook pas de zevende keer sinds 1901. Dus dat geeft wel aan hoe zeldzaam dit soort hoge temperaturen zijn. En ik denk ook dat het vanavond nog lang warm blijft. Vannacht hebben we dan in het westen en midden van het land mist. Er kan zelfs dichte mist op gaan treden. Ook aan het eind van de avond zou dat in het westen van het land plaatselijk al kunnen voorkomen. Uiteindelijk daalt de temperatuur naar zo'n 17 tot 14 graden. Nou, morgen beginnen we dan in een deel van het land waarschijnlijk met mist. Dat zal geleidelijk oplossen. Daarna is het weer zonnig. Maar aan zee is er nog steeds wel een kleine kans op mist of wat bewolking. Maximum temperatuur komt uit op zo'n 27 graden aan zee tot 31 graden plaatselijk in het zuiden. Verder een zwakke wind. In het weekend ook zonnig, droog en zeer warm met maximum temperaturen van 26 tot 30 graden. De nacht van zaterdag op zondag kan er opnieuw in het noorden mist ontstaan. Na het weekend hebben we dan maandag nog warm weer in de nacht en dinsdag kan het dan gaan regenen. Ook kan er dan onweer bij voorkomen en vanaf dinsdag minder warm. Later temperaturen rond 20 graden. Gerrit, dankjewel. Hoe druk is het op de weg, Edwin? Ja, het is niet drukker dan gebruikelijk op vrijdag, maar er staat toch wel 400 kilometer file. Verspreid over de Randstad en ook in Noord-Brabant. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Den Hoorn en Vlaardingen is de vertraging meer dan een uur. Er zijn drie rijstroken dicht. De A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Den Haag, Malieveld en Zoetermeer een half uur oponthoud door een aanrijding. Daar is één rijstrook dicht. A12 van Utrecht naar Arnhem tussen Veenendaal en Afrit Oosterbeek. Een uur vertraging door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Verkeer van Utrecht naar Arnhem kan ook omrijden via Barneveld en Apeldoorn over de A30, de A1. En op de A50 van Arnhem naar Zwolle tussen Afrit Loenen en Apeldoorn Noord 20 minuten oponthoud door een auto met pech. Even meekijken in de Vuelta, Gio Lippens. Heeft Gesing Storer al gepakt? Jazeker. En Storer is teruggepakt. We hebben nu een kopgroep van 22 man met erin. Dus die 5 man van Jumbo-Visma. 2 Nederlanders dus. Dat zijn de werkpaarden van dienst. Wilco Kelderman en Robert Geesink. En dan 3 absolute kopmannen. Je kunt er niet anders over spreken. En natuurlijk die verrassende leider in het algemeen klassement. Die Amerikaan, Sepp Kuss. Die een aardige voorsprong heeft op zijn ploeggenoten. Onder andere op Primoz Roglic en op Jonas Vingegaard. Maar deze Vuelta is natuurlijk nog lang. Hè. We gaan na deze week nog een volle week verder. En in deze etappe hebben we nog 31 kilometer te rijden. De renners zitten op dit moment in een vallei tussen de Col de Spandel. Die col van eerste categorie die we net hebben gehad. Waar trouwens Vingegaard nog eventjes 4 bonificatieseconden pakte. Altijd leuk meegenomen natuurlijk. Er was een sprintje bovenop die top. En de volgende col is de Col de Tourmalet. En daar moet het allemaal gaan gebeuren. En ja, als je dan toch kijkt naar de achterstand van Remco Evenepoel. De nummer 3 in het klassement tot aan vandaag. Meer dan 7 minuten achter deze kopgroep. Die krijgt dus een patat van je welste. Almeida, de nummer 6, die rijdt op dik 2 minuten. En als je dan kijkt naar het algemeen klassement, zie je dat Primoz Roglic naar de 3e plek aan het klimmen is. Althans, nog nu, hè. Want we moeten die Tourmalet nog op. Achter Marc Soler en Sepp Kuss. En dat Jonas Vingegaard inmiddels 5e staat. Dus 3 man van Jumbo-Visma bij de eerste 5 in het virtuele klassement. Het virtuele algemeen klassement om die rode trui. Maar die laatste 30 kilometer, het wordt nog spannend, het wordt mooi. Want we gaan zo meteen die legendarische col op, de Col du Tourmalet. Feit. Feit of fictie? Over de bijstandsuitkering, de Nederlandse bijstandsuitkering. Ja, want afgelopen dinsdag was Mark Rutte te gast in het programma De Hofbar van Rutger Castricum. Het demissionaire kabinet trekt 2 miljard euro extra uit om gezinnen te helpen die in de armoede dreigen te belanden. En Castricum zei erover tegen Rutte: een miljoen mensen die nu tegen de armoedegrens aangrenzen, u heeft al die tijd te weinig gedaan. En dan zegt Rutte dit. Wacht even, maar dit zijn mensen met een bijstandsuitkering. Ja. Die behoort in Nederland tot de hoogste van de wereld na Zweden. Ja, ter wereld na Zweden. Nou, dan moet je behoorlijk wat landen vergelijken met elkaar. Ja. Maar dat zijn we gaan uitzoeken. Ja, zeker. Die vergelijking per land, dat is niet het enige ingewikkelde aan deze uitspraak. Tjade Michels is correspondent in Zweden. En hij stelt dat alleen deze twee landen al moeilijk met elkaar te vergelijken zijn. Ik denk dat het twee landen zijn die heel erg veel gemeen hebben. Waaronder die grote welvaartsstaat. Maar ja, om echt die voorzieningen één op één te vergelijken, ja, ben ik bang dat dat toch appels met peren vergelijken is. Ja, de vergelijking is dus eigenlijk niet te maken, zegt hij. Dat komt omdat het systeem hier in Zweden net weer wat anders werkt dan in Nederland. Wat het meest lijkt op bijstand, dat heet hier economisch bistånd. Nou, dat kunnen wij ook nog wel verstaan. Dat komt net als in Nederland van de gemeente. Maar voor de rest ziet het sociale vangnet er hier eigenlijk heel anders uit. Vakbonden spelen daar bijvoorbeeld ook een rol in. En wat zegt het verder? Want hoe bereken je bijstandshoogte? Kijk je dan naar procenten of naar absolute getallen? Ja, dat hebben we gevraagd aan Olaf van Vliet. Hij is hoogleraar economie op de Universiteit Leiden. En hij zegt dit erover. Het wordt natuurlijk heel ingewikkeld als je absolute euro's gaat vergelijken. Bijvoorbeeld omdat de koopkracht verschil tussen landen. Als je bijvoorbeeld een euro vergelijkt in Zweden met een euro in Roemenië, dat maakt het een wereld van verschil. Een manier om daarmee om te gaan is bijvoorbeeld om het uit te drukken als een percentage van het minimumloon of van het gemiddelde loon. Dat is dus lastig. En wat zegt een hoge bijstandsuitkering in feite over hoe goed het met mensen zelf gaat? Nou, weinig, zegt Arjen Vliegenshart, directeur van het Nibud, want hij vindt de uitspraak van Rutte niet relevant. De vergelijking tussen alleen de hoogte van de uitkering is eigenlijk een vergelijking waarbij een heel deel van het stelsel buiten beschouwing laat. Uitkeringen zijn belangrijk, maar heel veel landen kennen ook toeslagen en kortingen. En het gaat om het hele pakket wat je in moet bekijken om te kunnen kijken hoe je eigenlijk een stelsel op orde is. Dus alleen de uitkeringen vergelijken is eigenlijk een beetje oneigenlijk. Ja, en hoe het is om in de bijstand te leven weet Esma Lala. Zij is wethouder in Tilburg en leefde eerder dit jaar vrijwillig van een bijstandsuitkering. Ze vertelde in een eerdere uitzending van ons hoe dat was. Wat ik zie is dat er vaak heel veel goed bedoelde bedoelingen zijn. Hè, maar op het moment dat je elke dag bezig bent met overleven, dan hoor je dingen anders en dan komen dingen ook anders met je over. Sowieso, als je het hebt, je bent continu bezig met overleven. Dus je bent in je hoofd continu een puzzel aan het leggen. En ik vind het best wel ingewikkeld dat ik dat nu moet zeggen. Want voor mij was het maar een maand waarvan ik echt wist dat het een begin en een einde had. Hè. Kijk, als je weet dat een situatie een jaar duurt of 2 jaar duurt, dan heb je een heel ander perspectief. Gaan we weer terug naar die uitspraak van Rutte eerder deze week. Heeft Nederland nou de hoogste bijstandsuitkering ter wereld na Zweden? Nou, economisch hoogleraar Olaf van Vliet heeft hier in 2009 onderzoek naar gedaan. En hij zegt dit erover. Het is een vrij ingewikkelde vraag met een vrij genuanceerd antwoord. Want bijvoorbeeld neem je de toeslagen mee. Hè? Dus neem je mee de zorgtoeslag en de huurtoeslag en de kinderopvangtoeslag. Neem je dat mee in een vergelijking of laat je die achterwege? En dat is wel van belang, want aan de ene kant zou je kunnen zeggen, ja, die moet je meenemen, want mensen met een bijstandsuitkering hebben bijna altijd recht op al die toeslagen. Dus waarom zou je die achterwege laten? Maar als je een internationale vergelijking maakt, in het ene land neem je die wel mee, in het andere land laat je die achterwege, ja, dat maakt natuurlijk heel veel verschil. Ja, Mark Rutte was vol lof dus over het feit dat Nederland de hoogste bijstandsuitkering ter wereld heeft naar Zweden. Niet alleen is dat volgens Arjen Vliegendhart van Nibud irrelevant, maar het is ook nog eens heel moeilijk te checken. Je moet namelijk rekening houden met heel veel factoren en verschillende groepen. En daarom kunnen we toch zeggen dat het fictie is. Het klonk leuk, maar het zegt eigenlijk niks. Oké, helder. Aankomende zaterdag. Dan zitten ze weer morgen dus op de A12, de demonstranten van Extinction Rebellion. Hun eis is eenvoudig, steeds hetzelfde ook. Een onmiddellijke stop van alle subsidies aan de fossiele industrie. Begonnen als een wat kleine activistische groep is Extinction Rebellion een grote beweging geworden. Naar verwachting komen er morgen zo'n 10.000 mensen naar de A12. Ja, en dan is de vraag, wat is het geheim van het succes van deze actiegroep? We praten erover met hoogleraar sociale psychologie Kees van den Bos. Meneer van den Bos, goedemiddag. Goedemiddag. Die demonstranten die zijn ook nog eens van plan om het dagen vol te houden. Hè? We zagen het chagrijn daarover gisteren bij de Haagse burgemeester van Zanen. Wat is volgens u nou de aantrekkingskracht van Extinction Rebellion? Ja, de aantrekkingskracht is denk ik dat ze een hele duidelijke motiverende boodschap hebben. Dat ze zeggen, ja, hoe het nu gaat, dat is helemaal niet goed. En we moeten veel meer het juiste gaan doen. En dus heel radicaal klimaatmaatregelen gaan nemen, veel sneller dan nu gedaan wordt. Dat spreekt heel veel mensen aan, die morele boodschap. En tegelijkertijd stoot het dus ook een aantal mensen af, denk ik. Wat bedoelt u met afstoten dan? Nou ja, bijvoorbeeld moraliteit, dat suggereert ook vaak een opgeheven vingertje. En daar kunnen mensen zich aan gaan storen. Hè? Dus als nu die protest, als dat dagenlang wordt volgehouden, dan kom je op een gegeven moment ook in de knoop met mensen die met de auto naar hun werk willen aanstaande maandag of dinsdag. Ja, dan kan je misschien ook wel een bepaalde tegenreactie verwachten van die mensen. Maar nou, daar gaat het net om ook. Ja. Nee, precies. Ja, want is er niet een manier om te protesteren zonder dat de gewone man, zal ik dan maar zeggen, daar last van heeft, maar wel de overheid tegen wie ze demonstreren? Ja, dat heeft de rechter laatst ook gezegd. Hè. Er was een uitspraak van de rechter, die zei eigenlijk twee dingen. Eén, die mensen die opgepakt zijn op schoolplein omdat ze met Extinction Rebellion hadden gedemonstreerd, dat kan helemaal niet door de beugel. Maar twee, ja, nog een keer naar die A12 en daar de boel gaan blokkeren, kan je niet iets creatievers bedenken. Nou, ik denk dat Extinction Rebellion bij veel mensen, lang niet bij iedereen, maar bij heel veel mensen, heel veel goodwill heeft. En die hou je, denk ik, door nieuwe creatieve demonstraties te gaan verzinnen. En niet voor de zoveelste keer naar diezelfde snelweg te gaan. Nou ja, toch gaan er heel veel mensen voor de zoveelste keer naar diezelfde snelweg. Ik geloof wel een stukje verderop dit keer. Maar wie zijn dat? Als u zo eens naar die groep, ik weet niet of je het één groep kunt noemen, maar als je naar die mensen kijkt, wat ziet u dan? Ja, het zijn heel veel verschillende mensen. Er zijn ook heel veel jonge mensen die zich daartoe voelen aangetrokken. Het zijn mensen ook die ouder zijn die het juist voor hun kinderen of voor hun kleinkinderen doen. Je ziet mensen die ze heel zorgvuldig getraind worden om zich op een vreedzame wijze die snelweg te blokkeren. Maar er zijn ook heel veel, de veel grotere groep is de supportgroep die eromheen staat, die niet de snelweg opgaat. Ook niet bij illegale acties wil worden betrokken, maar wel hun steun willen betuigen. En daar is ze heel, uiteraard heel enthousiast over zijn. Ja, een beetje een atypische groep is dat ook, hè? Die je niet zomaar bij elke demonstratie ziet. Nee, dat klopt. Maar je ziet eigenlijk wel een soort massale beweging om die wat harde kern ontstaan. En dat wordt een massaprotest. Ja, het lijkt een beetje op de anti-kernwapenbeweging wat je had in de jaren 80 of zo. Hè, dat er ook telkens meer massa komt van denken, ja, dit gaat helemaal niet de goede kant op. En die willen vooral op een hele vreedzame, maar wel heel nadrukkelijke manier hun opinie naar voren brengen. Ja, en dan intussen de mensen die daadwerkelijk op de snelweg staan, Lammert. Meneer van den Bos verwees er al naar. Die worden ook getraind. Hè? Alles wordt goed voorbereid. Ja, en we waren daar als een vandaag onlangs een keer bij een actietraining van Extinction Rebellion. Want ja, hoe moet je nu vreedzaam actie voeren? En wat doe je als de politie je wegslept? Dit is de politie. Wat zijn jullie hier aan het doen? We zijn aan het protesteren. Op de weg? Op de weg. Is deze demonstratie officieel aangemerkt bij de gemeente? Dat is zo. Is dat zo? Dat is. Oké. Dan ga ik even overleggen met de burgemeester. Dit is de tweede vordering. Bij de derde vordering gaan we over tot arrestatie. Als de politie zegt, deze demonstratie is, mag hier niet plaatsvinden, dan geven ze altijd waarschuwingen. Ze geven 3 waarschuwingen. Je kan zeggen, oké, we hebben hier gedemonstreerd, ik wil geen risico lopen. Op dat moment kan jij de actie verlaten. Stel dat jij zegt, ik wil hier blijven zitten tot onze eis ingewilligd is en je verbreekt dus bewust, verbreekt dus bewust die wet, dan neem je een hoger level van risico, want dan kan je gearresteerd worden. Dit is de derde vordering. Hierna gaan we over de Ja, op een gegeven moment werden ze ook een beetje lacherig, meneer Van den Bos. Wat zegt het over de organisatie dat ze dit zo doen? Het geeft aan dat ze heel erg betrokken erbij zijn en zich heel professioneel voorbereiden. En wat ook best wel knap is, is dat ze tot dusver heel veel mensen binnenboord hebben weten te houden die niet doorgestoten naar meer radicale, gewelddadige acties tegen bijvoorbeeld grote auto's, SUV's. Mm-hmm. Een tijd geleden, 1,5 jaar geleden of zo, zijn er een aantal banden van SUV's lek gestoken, bijvoorbeeld in Eindhoven, waar Extinction Rebellion teken werd achtergelaten. En daar heeft die beweging scherp afstand van genomen en gezegd, nee, laten we nou op een vreedzame, veel meer gecontroleerde wijze demonstreren en blokkeren. Nou, tot dusver is dat heel goed gelukt. Ja, en dat maakt het ook, hè, dat vreedzame misschien ook wat salonvee. Ik bedoel, je kunt ermee aankomen op een verjaardag, bij wijze van spreken, van nee, ik ben zaterdag nog geweest. Ja, dat klopt. Ja. En dat is heel aantrekkelijk voor mensen. En ik denk ook dat dat in hun belang is om dat wel te houden. Dat momentum wat ze nu hebben, dat je daar inderdaad mee aan kan komen. En heel veel, bijvoorbeeld ook wetenschappers of andere mensen die vanuit hun professie deelnemen. Ja, dat moet je eigenlijk zien te houden. Je moet eigenlijk zien te voorkomen dat een kleine groep zich bijvoorbeeld geneigd gaat voelen om af te splitsen en radicaler geweld tegen objecten wil gaan plegen. Ja. Nog even over wat we net hoorden bij die training. Mensen gaan er ook vanuit, ja, we worden opgepakt. Nou ja, en daar kun je vanuit gaan, want er zijn er de afgelopen demonstraties duizenden opgepakt. Die worden op een gegeven moment vrij snel weer vrijgelaten, verder ook niet vervolgd. Maakt dat het niet ook een beetje aantrekkelijk? Ja, dat op maakt een bepaalde het manier. Ja, hè, dus als je doet iets heel opvallends en je doet iets spannends, maar je weet ook dat de kans heel groot is dat je even verderop bij het ADO-stadion er weer uit mag. En dat geeft ook, je bent een beetje stout, maar wel binnen bepaalde grenzen die voor jou fijn zijn. Mm-hmm, ja. Maar daardoor heeft die beweging wel heel veel momentum en heel veel aantrekkingskracht. En juist omdat er natuurlijk ook heel veel mensen zich ontzettend zorgen maken met reden om de klimaatveranderingen. Ja, want daar gaat het uiteindelijk om. Wat verwacht u ook, hè, met wat woorden van de kant van de politie, van waar ik al naar verwees, de burgemeester, die toch echt wel problemen ziet qua openbare orde en alle mensen die er daarvoor nodig heeft. En tegelijkertijd al die mensen die hun grote zorgen willen laten zien. Wat verwacht u zo de komende dagen? Ik hoop dat dit weekend heel veel mensen op een vreedzame wijze een demonstratierecht kunnen uitoefenen. Hè. Een demonstratierecht is een grondrecht, is heel belangrijk. Maar ik hoop ook dat, met name in de werkweek, dat ook hele belangrijke dingen die ook dan moeten gebeuren niet fundamenteel ontwricht hierdoor worden. Want dan creëer je ook weer wat misschien onrechtvaardigheid aan die kant. En waar ik een beetje bang voor ben, dat mensen dan fysieke tegenreactie gaan geven. Dat zou wel heel vervelend zijn en dat moet de politie dan weer voor zijn. Ja, want hoe moet de politie hier nu mee opgaan? U zegt, ja, het is een vreedzame demonstratie, dat is belangrijk. Maar ze blokkeren van de andere kant ook wel een snelweg. En dat is het die iedereen nodig heeft. Dus hoe moet je daar dan als overheid mee omgaan? Ja, nou, je moet in ieder geval proberen het onderscheid te blijven maken. Hè. Dus die supportgroep die vreedzaam demonstreren op de Koekamp of het Malieveld. Ja, dat moet je heel erg toestaan. Dat is een vreedzame demonstratie. Het blokkeren van een snelweg is lang niet altijd een vreedzame demonstratie. Dus daar kan je anders op reageren als politie. En dat onderscheid moet je proberen telkens te blijven maken. Dat gaan we zien vanaf morgen op de A12. Ik dank u wel, Kees van den Bos, hoogleraar sociale psychologie. Ja, Edwin, waar rijdt het nu door? En nou ja, in ieder geval, waar staat het vast op dit moment? Nou, 380 kilometer file staat er in totaal. De meeste files staan in de Randstad en ook in de regio Arnhem-Nijmegen. De langste file staat op de A12 van Utrecht naar Arnhem, tussen Veenendaal en Afrit Oosterbeek. Een uur vertraging door een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. Verkeer van Utrecht naar Arnhem kan ook omrijden via Barneveld en Apeldoorn over de A30, A1 en dan de A50. Done it all. There's nothing left, all gone and run away. Maybe you'll tarry for a while. It's just a test, a game for us to play. Win or lose, it's hard to smile. Harley, Cockney Rebel, Make Me Smile. Ja, in de ronde van Spanje, de Tourmalet, Gio, hij is in zicht, hè? Ze gaan hem op. Ja, hij is in zicht. Sterker nog, ze rijden net langs het bordje waarop staat dat de beklimming gaat beginnen. En dat ze beginnen dus aan die 18,9 kilometer lange klim naar 2115 meter hoogte. Gemiddeld stijgingspercentage 7,4%. Het is een moordenaar, deze berg. En de renners zullen in ieder geval die 22 die op dit moment op kop rijden, ja, die zullen gaan uitmaken wie de etappe gaat winnen en wat er gaat gebeuren in het algemeen klassement. Want het is natuurlijk opmerkelijk. 5 man van Jumbo-Visma in die kopgroep. Verreweg de grootste ploeg in die kopgroep. Met dus Robert Gesink, met Kelderman, met Roglic, met Koes en met Vingegaard. Dat zijn de 5 van Jumbo. Dan hebben we er 2 van UAE. Soler en Ayuso. Soler is de nummer 2 in het algemeen klassement. Tot ieders verrassing. Die gaat ook heel lang mee. Maar vandaag zal hij moeten bewijzen dat hij bij kan blijven. Zeker als Vingegaard en Roglic gas gaan geven. Het is de vraag of hij dan die topklassering kan vasthouden. Ze weten in elk geval bij die ploeg van UAE dat João Almeida op achterstand rijdt. Hij zou ziek zijn, de nummer 6 in het klassement. En hij rijdt op dit moment op 3 minuten van dit eerste groepje van 22 man. Verder zitten natuurlijk nog een paar andere toppers bij. Martinez bijvoorbeeld, die Fransman die in het rood heeft gereden eerder deze Vuelta, die de leider was. Hij staat 5e in het algemeen klassement. Enric Mas zit erbij, Vlasov zit erbij. We hebben dan Landa er nog bij. Carthy, dat zijn een beetje de voornaamste namen in die kopgroep van 22 man die nu begonnen is aan die beklimming, nog 18 kilometer. En hoe het verder afloopt, dat horen we zo meteen bij Dielke in Nieuws & Co. Want wij zijn bijna aan het einde, Lammert. Wat is er nog? Groninger boerenactiegroep Niceil is een crowdfundingsactie gestart voor boerin Henny uit Kommerzijl. Zij viel een jaar geleden uit een hoogwerker toen ze uit protest omgekeerde vlag aan het ophangen was. Ze raakte daardoor grotendeels verlamd. En het geld van de inzameling op doneeractie.nl is bedoeld voor verbetering van haar leven, zoals het aanpassen van haar woning. En er wordt al gul gegeven. Sommigen hebben al 1000 euro overgemaakt. De teller staat nu al bijna op 9000 euro in totaal. Oké, dit was één vandaag dan. Voor nu vanavond op televisie op NPO 1 vanaf 17:15. We zijn er altijd online op eenvandaag.nl. En zo meteen dus hier op de radio. Dielke Teertstra met Nieuws & Co. Fijne middag. Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1, podcast. U zegt net dat u zelf geen huisarts bent. Ik neem ook aan dat u niet een bepaalde vergunning heeft waardoor u deze pillen mag verstrekken. Nee, tuurlijk niet. Nee. Kom ik nu in de problemen dan? Bloedfilteringen, pillen, klankschaaltherapieën. Long-covid-patiënten grijpen alles aan. Ik wil gewoon beter worden. En als je het dan kan betalen, ga je dat proberen. En dus is er een nieuwe markt ontstaan voor alternatieve behandelaren. We hadden tussen de 10 en de 15 telefoontjes per minuut. Vallen long-covid-patiënten ten prooi aan kwakzalvers? Dat hoor je in de podcast Long-covid en de kwakzalverindustrie. Een podcast van de EO voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Dean is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen of omdat hij jarig was, maar omdat Dean gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. Wat zou jij kopen met 10 euro? Een mega-ijsje. Vette sneakers. Een sportauto. In een digitale wereld is het moeilijk om te leren wat geld echt waard is. ABN AMRO helpt je om je kind financieel zelfstandig te maken. Met een jongerenrekening en handige hulpmiddelen. Hey, dat is chill. Welkom in de wereld van geld op waardeschatten. Kijk op abnamro.nl/jongerenrekening. Leer alles over 2500 jaar westerse kunst en ontdek de verborgen verhalen achter de bekendste kunstwerken aller tijden. Start eind september met colleges Introductie Kunstgeschiedenis. Op 36 plaatsen in Nederland en online. Kijk voor meer informatie op vrijeacademie.nl. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met Private Flex Lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private Lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Als je niet weet dat je bedrijf kan groeien, kan je bedrijf dan eigenlijk groeien? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. Ga ook all-in met Toyota Private Lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross al vanaf €249 per maand. Kijk snel op toyota.nl. Ik ben Chantal. Sinds ik gestopt ben met roken, ruik en proef ik veel beter.